Book 2 14 14 الألوان سينك الثلج أبيض وهو فهير أهو فهير الشمس صفراء أناب شارغو أناب شارغو البرتقالة برتقالية أنارانج نارانج شارغو أنارانج نارانج شارغو الكرزة حمراء أجرسنية بيروش Черешня пірош. السماء زرقاء. Az ég kék. Az íg kék. العشب أخضر. A fű zöld. A fű zöld. A turba bunnية. A föld barna. Föld barna. A szahába ramadia. A felhő szürke. A felhő szürke. Itarátul ágyalát szaudá. A kerekek feketék. A kerekek feketék. Má launu felzs? Abjad. Milyen színű a hó? Fehér. Milyen színű a hó? Fehér. Má launu shams? Aszfar. Milyen színű a nap? Sárga. Milyen színű a nap? Sárga. Má launu l-burtuqala? Burtuqali. Milyen színű a narancs? Narancssárga. Milyen színű a narancs? Narancssárga. Má launul karaz? Ahmar. Milyen színű a cseresznye? Piros. Milyen színű a cseresznye? Piros. Má launul szemá? Ezrak. Milyen színű az ég? Kék. Milyen színű az íg? Kék. Má launu l-usb? Akhdar. Milyen színű a fű? Zöld. Milyen színű a fű? Zöld. Má launu turba? Bunnia. Milyen színű a föld? Barna. Milyen színű a föld? Barna. Má launu szahába? Ramadi. Milyen színű a felhő? Szürke. Milyen színű a felhő? Szürke. Má launu itarátil ágyalát? Aszwad. Milyen színűek a kerekek? Feketék. Milyen színűek a kerekek? Feketék.